בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות יורה דעה כרך א', הלכות ביצים הלכה ג'. על פי המאמר מי שוד הסכינה וכולי בליקוטי הראשון, עיין שם כל המאמר כולו מראשו לסופו. א', כי ביצים סימנם ראשו אחד קד וראשו אחד חד. ואז נאמן לומר שהם מעוף פלוני טהור. אבל שני ראשי אחדים או שני ראשי אחדים הוא בוודאי מעוף טמא. כי ביצים הם בבחינת מלכות, חוכמת הטעם. כמובן בתיקונים, הו ביצים, דם מרי מקרא וכו'. ומקרא הוא בעשייה שהוא בבחינת מלכות כידוע. כי ביצים הם בבחינת חוכמת הטען על שהיא שיעורא דאתמן דאורייתא. ועל כן כמה שיעורים של תורה משערין בך ביצה, כגון שיעור לחלב ולמנחות ומ"ג ביצים וכו'. וכן כוס של קידוש בשיעור אכילה וכיוצא בזה הרבה. וכן שיעור האתרוג הוא בך ביצה. וכמו שכתוב בתיקונים, או ביצים דא אתרוג דשיעורו בך ביצה. ואתרוג הוא בחינת מלכות, בחינת חוכמת הטעה כידוע. נמצא שהביצים הם בבחינת שיעור דאתוון דאורייתא, בחינת חוכמת הטעה הנ"ל. ועל כן סימנם ראשו אחד קד וראשו אחד חד. כי חוכמת הטעה הנ"ל שהוא בחינת מלכות שעל ידה משיגין השגת אלוקותו יתברך, כי השגת אלוקות אי אפשר להשיג כי אם על ידי צמצומים רבים מעילה לעלול משכל עליון לשכל תחתון, כמו המלמד וכו', שזה בחינת חוכמת הטעה וכו', כמובן כל זה במאמר הנ"ל, וזאת הבחינה, דהיינו בחינת חוכמת הטעה הנ"ל, ובחינת סערה בעיגולה וכו' כנ"ל. כי חוכמת הטעה הנ"ל היא בחינת אמונה שהיא בחינת עיגולים, בחינת באמונתך סביבותיך, וצריכים להמשיך חיות לזאת החוכמת הטעה הנ"ל. והחיות הוא מאור הפנים המאיר בשלוש רגלים, בבחינת צדק לפניו יהלך וכו', בבחינת ישבו ישרים את פניך וכו', כמבואר במאמר הנ"ל. וזאת הבחינה דהיינו החיות שממשיך למלכות חוכמת הטעה הנ"ל מאור הפנים כנ"ל, זה בחינת אור הישר, בחינת ישבו ישרים את פניך. ישרים דייקה בחינת אור הישר. וזה בחינת ראשו אחד קד וראשו אחד חד, שהוא בחינת עיגולים ויושר. וכל זהו בבחינת מלכות חוכמת הטעה הנ"ל, שהיא בחינת ביצה, בחינת שיעור דאתוון דאורייתא. בחינת אתרוג שהוא מלכות ששיעורו בך ביצה כנ"ל. כי מלכות חוכמת הטעה הנ"ל היא בחינת השגת אלוקות כנ"ל. והשגות אלוקות אי אפשר להשיג כי אם על ידי שתי הבחינות הנ"ל שהם עיגולים ויושר. כי על ידי זה עיקר השגתו ידבח. כי תחילת הצמצום הוא בבחינת עיגולים, כי היה בלתי אפשר להשיגו כלל, כי אור השגתו היה אינסוף וכו'. והוא צריך כביכול לצמצם אורו לצדדין, ונעשה בחינת חלל הפנוי שהוא בחינת עיגולים. ובתוך החלל הזה המשיך לתוכו כביכול אור היושר שהוא בחינת אור השכל הנמשך מאור הפנים. כי הצמצום הוא בחינת צמצום השכל, שזה בחינת חלל הפנוי שהוא כביכול פנוי מאורו, דהיינו מהשכל על ידי הצמצום. ואחר כך המשיך לשם אור היושר שהוא בחינת השכל וכולי כנ"ל. וכל זה היה בעת בריאת העולמות, וכן בכל עולם ועולם ובכל השגה והשגה יש בחינה זו. וזה עיקר האומנות והחוכמה של צדיק הדור האמיתי שהוא בחינת המלמד הנ"ל. שיכול להכניס השגות אלוקות אפילו לבני אדם קטנים במעלה. כי השגתו אי אפשר להשיג כי אם על ידי צמצומים רבים. וכמו שבעת בריאת העולמות היו צמצומים הנ"ל, כמו כן אצל כל השגה והשגה. כי אצל כל אחד ואחד מה שנעלם ונסתר ממנו בבחינת אין סוף, ואי אפשר לו להשיג זאת מחמת ריבוי אור, הוא צריכין לזה רבי גדול מאוד מאוד שיוכל לצמצם לו האור. ואחר כך להמשיך לאור בהדרגה ובמידה. וזה בחינת חוכמת הטען על שעל ידם משיגין השגתו, שהיא בחינת קד וחד, בבחינת עיגולים ויושר. כי בתחילה צריכים לצמצם אור ההשגה לצדדין, שזה בחינת עיגולים, בחינת סערה בעיגולה, שזה בחינת צמצום השכל, מה שהרב מצמצם שכלו ומסבב כמה סיבובים, ומדבר עם התלמיד דרך כמה צמצומים מן הצד. ואחר כך על ידי כל הסיבובים וההקדמות שהם צמצומי השכל, בבחינת צער בעיגולה, בחינת עיגולים כנל, אחר כך מגלה לו על ידי זה וממשיך לו אור השכל ביושר הפנים אל פנים, שזה בחינת אור הישר כנל. ב' וזה בחינת שילוח הקן, בחינת שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. כי איתה שזה מרמז שאסור לכנוס בחוכמות וחקירות הרחוקים משכלו לפי בחינתו. כי שלח תשלח את האם זה בחינת שלוש ראשונות שאסור לחקור בהם. ואת הבנים תיקח לך זה בחינת שישה קצוות מקצה השמיים ועד קצה השמיים. ששם מותר לעיין בשכלו. היינו כנל. כי אי אפשר להשיג עסקתו יתברך כי אם על ידי צמצומים דייקה. והצמצום הוא בחינת שלח תשלח את האם, ששולחין ומרחיקין ומצמצמין השכל מאצלו, ואז דייקה יכולים לקח את האפרוחים או הביצים שהאם רובצת עליהן. כי כל זמן שהאם, שהיא בחינת אם לבינה, אמא דמסקך על בנין, רובצת על האפרוחים או על הביצים, שהם בחינת הצמצומים של השכל, בחינת שיעור הדעת ונדאורייתא, כי אפרוחים וביצים הם בחינת מרי מישנה או מרי מיקרא, כמו שכתוב בתיקונים, וכל זמן שהאם שהיא מקור השכל רובצת על הצמצומים, אז זה הכל אחד, ואז אי אפשר לקבל ולהשיג את השכל. ועל כן מוכרחים לשלח את האם שהוא בחינת צמצום השכל, ואז את הבנים תיקח לך, כי אז די כי יכולים לקח ולקבל ולהשיג השגתו ידבך, על ידי צמצומי השכל שהם בחינת הבנים, שהם בחינת שיעורין דאטוון דאורייתא, בחינת חוכמת התאה שהיא בחינת ביצין כנל. ג. ועל כן הביצים מותרים בלא שחיטה ואין בהם משום איסור עבר מן החי, כמו שלמדו רבותינו זל מפסוק זה, ואת הבנים תיקח לך. כי עבר מן החי אסור, כי אי אפשר לאכול מן החי כי אם על ידי השחיטה. כי השחיטה היא בבחינת חתכו לדלת ענל. כי חיות כל הדברים שבעולם הם על ידי חוכמת התאה ענל, שהיא בחינת מלכות שמנהגת כל העולם. ולפעמים נופל בחינת חוכמת התאה, בחינת מלכות ענל, לגלות של ארבע מלכויות. ואז הוא זעקת מושל בכסילים. כי בחינת המלכות והממשלה זועקת כשנופלת בין הכסילים, שהם ארבע מלכויות, והם רוצים להתחכם בחוכמות שלהם. וחוכמות חיצוניות הן בחינת בהמה כמבואר במקום אחר, כי חוכמות שלהם הן בחינת כסילות בהמיות. כי מי יודע רוח בני האדם, העולה היא למעלה ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ. כי יש רוח האדם ורוח הבהמה. רוח האדם היא בחינת חוכמת דקדושה, השגות אלוקות, בחינת חוכמת התאה, בחינת מלכות הנל, שהוא דמות אדם כידוע. ורוח הבהמה היא בחינת חוכמות חיצוניות שהן בהמיות כסילות. ועל ידי חטא אדם הראשון נתערב הכל. כי מקודם גם רוח הבהמה היה מבורר בבחינת רוח האדם כידוע. ועל כן עכשיו אי אפשר לאכול מן הבהמה כי אם כשמבררין את החיות המלובש בה, דהיינו כשמוציאין ומעלין את החיות המלובש בה שנמשך מבחינת חוכמת התאה הנעל שמחיה את הכל ומחזירין את החיות לשורשו. וזה בחינת חתכו לדלת, דהיינו שחותכין את הדלת בחינת חוכמת התאה מן ארבע מלכויות כנל. שזהו בעצמו בחינה הנעל שחותכין את רוח החיים של הבהמה, שנמשך מבחינת חוכמת התאה, שנפל לגלות של ארבע מלכויות שהוא בחינת בהמיות. וצריכים לחותכו משם ולהחזירה למקומה לאור הפנים המאיר בשלוש רגלים. וזה נעשה על ידי השחיטה, כי השחיטה היא בחינת חתכו לדלת, שעל ידי השחיטה חותכין ומבררין רוח החיים, שהוא בחינת חוכמת התא, ומבררין אותו מן הרוח הבהמיות, שהוא בחינת גלות של ארבע מלכויות כנל. וזה נעשה על ידי החליף. כי חתכו לדלת הנ"ל נעשה על ידי החסד, בחינת קיצרו לפי חסד. והחסד נתגלה על ידי תוכחה וכו', בחינת פי הפתחה בחוכמה ותורת חסד הלשונה וכו'. והסכין של שחיטה זה בחינת תוכחה הנ"ל, בבחינת וישם פי כחרב חדה, שזה נאמר על המוכיח את ישראל. ועל ידי זה נתגלה חסד. וזה בחינת מתנות כהונה שנותנין אחר השחיטה לכהן, כדי לגלות את החסד שנתגלה על ידי התוכחה שהיא בחינת השחיטה כנ"ל. שעל ידי זה החסד שהוא בחינת כהן, על ידי זה קוצרין וחותכין את המלכות שהוא בחינת רוח החיים, ומבררין אותה מבחינת בהמיות, מבחינת חוכמות חיצוניות של ארבע מלכויות, בחינת חתכו לדלת כנ"ל, ומעלין אותה אל אור הפנים אמיר בשלוש רגלים וכו' כנ"ל במאמר הנ"ל. וזה בחינת שלוש מתנות שנותנים לכהן מן הבהמה, שהם זרוע ולחיים ועקבה, כי הם כנגד שלוש רגלים שאז מאיר אור הפנים וכו' כנ"ל. כי זרוע זה בחינת פסח, שאז הוציאנו השם יתברך ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה, כי צריך ליתן את הזרוע ימין. וזרוע ימין הוא חסד, בחינת אברהם, שהוא בחינת פסח. ולחיים, כנגד שבועות, בחינת פנים מסבירות להלכה. כי אז ניתנה תורה בממתת פנים וכו', לבחינת לחייו כערוגת הבוסם. ופרש רשי פנים מסבירות להלכה. והקיבה, כנגד סוכות. כי הקיבה תחת האישה אל קובתה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי פנחס הכניע בחינת אישה זונה, ואז מתגברת אישה יראת השם, שהיא במלכות דקדושה בחינת חוכמת התאן על. ועל כן בסוכות, שזה החג הוא האחרון של שלוש רגלים שהם כסדרן, פסח, שבועות, סוכות, על כן בסוכות, אז הוא עיקר שלמות עליית המלכות חוכמת התאן על, שעולה אל אור הפנים המאיר בשלוש רגלים. כי אז בסוכות הוא הגמר של שלוש רגלים כנ"ל. ועל כן בשמיני עצרת, אז הנוקבה עוצרת הטיפה כידוע. כי נשלם עליית המלכות חוכמת התאה שהיא בחינת אישה יראת השם. ואז נכנע ונתבטל אישה זונה שהיא בחינת וידקור את שניהם וכו' את האישה אל קובתה. וכנגד זה נותנים עקבה לכהן כנ"ל, תחת האישה אל קובתה כמו שאמרו רבותינו זה על כנ"ל. כי זה כנגד סוכות שאז נכנע אישה זונה, שזה בחינת שממיתין ומכניעין אישה זונה כמו פנחס שהמית האישה. ואז עולה ומתגברת אישה יראת השם, בחינת שמיני עצרת וכו' כנ"ל. ד. נמצא שעל ידי השחיטה על ידי זה חותכין בחינת המלכות, חוכמת התאה מן ארבע מלכויות שהן בחינת בהמיות. ומעלין אותה אל אור הפנים המאיר בשלוש רגלים. ואז נשלם חוכמת התאה הנ"ל, ואז מותרין לאכול החי. כי אי אפשר לאכול שום דבר, כי אם על ידי בחינת חוכמת התאה הנ"ל, שהיא התגלות מלכותו ידבח. שזהו בחינת כל הברכות שצריכים לברך קודם האכילה, כדי לגלות מלכותו ידבח מקודם שאוכלים הדבר. כי בלא זה אי אפשר לאכול שום דבר. ועל כן הביצים מותרים בלא שחיטה, כי ביצה אוכלה דאיפרתו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שנחתכת ונפרדת תכף מן החי. כי הביצה היא בחינת שיעורא דאתוון דאורייתא, כי עיקר בחינת חוכמת התאה הנ"ל, שהוא בחינת אתרוג ששיעורו בכביצה. ועל כן אין צריכה עוד שום תיקון להכשירה באכילה, כי היא בעצמה בבחינת צמצומים ושיעורין הנ"ל, בחינת חוכמת התאה הנ"ל ובחינת מלכות הנ"ל, שעל ידי זה עיקר תיקון וברור של כל המאכלים של ישראל כידוע. גם ראשו אחד חד וראשו אחד קד מרמז על מה שכתוב שם בסוף המאמר הנ"ל, על מאמר סבא דבאתונה אייטו לטרי ביה וכולי, שהם בחינת התפילות לשון צלוטה ובאותה וכולי עיין שם, שמבואר שעל ידי העזות והתורה יודעין עם התפילה איזה תפילה מבלבלת אותו, כי עיקר התורה על ידי העזות היא קדושה, וזה בחינת סימן הביצה שהוא ביה בלשון תרגום, בחינת צלוטה ובאותה. ראשו אחד קד זה בחינת התורה, בחינת כפדה לצפרין דאורייטה, בחינת ביצים מנון מרם מיקרא. וראשו אחד חד, לשון חד ועז, בחינת הזות דקדושה, שאי אפשר לקבל את התורה כי אם על ידי הזות דקדושה. ועל ידי אלו הסימנים שהם קד וחד, שהם בחינת התורה והזות, על ידי זה מכירין את הביה, בחינת צלוטה ובאותה, אם ידזיג תחיוורת וכו', היינו עם התפילה, עם מן הקדושה, עם לה וכו', כמבואר במאמר נעליין שם. וו, שייך לאל, קד וחד זה בחינת עיגולים ויושר, היינו אמונה ושכל כנל. ועל כן, שני ראשי הקדין או שני ראשי החדין, ובוודאי סימן תומה. כי שני ראשי הקדין זה בחינת אמונות כוזביות, שהוא כסילות לגמרי בלי שום שכל. ושני ראשי החדין זה בחינת שכל לבד בלי אמונה. ושני בחינות אלו הם סימן תומה, כי עיקר שלמות הקדושה הוא על ידי אמונה ושכל. דהיינו אמונה דקדושה, אמונת ישראל, ואמונה ושכל זה בחינת קד וחד. ואפילו באמונה ושכל צריכים להבחין בין טהור לטמא, כי יש אמונות כוזביות שמראים גם כן איזו סברה מוטעת של שטות לאמונתם. ועל כן אפילו כשראשו אחד קד וראשו אחד חד, אף על פי כן אי אפשר לסמוך על זה לבד, עד שישמע מפי נאמן שהם מעוף פלוני וטהור, כמבואר בשולחן אורך. כי אי אפשר לסמוך על הבנת עצמו כלל, ואנו צריכים להשליך שכלנו לגמרי, ולסמוך רק על קבלתנו מפי חכמים אמיתיים דקדושה, וכאשר קיבלנו מאבותינו הקדושים וכו', כמבואר כל זה במקום אחר.